odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Już teraz w Trójce wspólna audycja programów Polskiego Radia. Raport powodziowy. Tu Polskie Radio, program pierwszy, program trzeci i Polskie Radio 24. Właśnie zaczynamy audycję specjalną. Wszystko, co trzeba, powinniśmy, musimy wiedzieć jako mieszkańcy, obywatele kraju, w którym jest bardzo poważna powódź, szczególnie na południu kraju. W tej audycji od naszych reporterów, gości specjalnych państwo usłyszą. Jarosław Kuźniar, program trzeci. I Karol Surówka, program pierwszy. Nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie teraz sytuacja jest najpoważniejsza. Będą informowali o tym, co robić teraz, gdzie są zagrożone obszary, jak nieść pomoc, bo to teraz szczególnie istotne. Choć, jak pewnie sami państwo czują, widzą, słyszą, tej pomocy jest dużo. Wystarczy Polakom powiedzieć, trzeba pomagać, pomagają, ale jest także mnóstwo szabrowników, jest także mnóstwo oszustów. Na te rzeczy też będziemy zwracać uwagę. Klimatycznie, pogodowo i merytorycznie będzie do 19. I oczywiście właśnie powiemy, jak bezpiecznie pomagać tak, żeby ta pomoc trafiła właśnie tam, gdzie trzeba. Tu Polskie Radio, program specjalny. Na początek skrót najważniejszych informacji. Raport powodziowy. Trudna sytuacja w Żaganiu w województwie lubuskim. Miasto zmaga się z kulminacyjną falą wezbraniową. Ewakuowano część mieszkańców. Ludzie z niepokojem patrzą na stan wody. Ewakuowaliśmy się koło 8 rano, bo tak nam polecono, że najlepiej będzie, jak opuścimy budynek. Opuściłyśmy. Przeniosłam się właśnie z mężem i córką do córki i do mojej mamy. To myślę, że jakoś damy radę to wszystko ogarnąć, uratować i że się nie wleje. W piwnicach mamy już po kolana wody. Dlaczego? Ja tylko tu przyjam, bo mam na Żagalnej tutaj garaż, przyjam zobaczyć, nie? Ale samochodu już nie ma. Tam jedynie tylko do kanału się woda może dostać. Spokojna trochę jestem. Do tej pory ewakuowano około 100 mieszkańców Żagania. Fala kulminacyjna przechodzi także przez Oławę i Brzeg. Fala powodziowa zbliża się do Wrocławia. Władze i służby miejskie apelują o wsparcie do osób, które mogłyby pomóc w przygotowaniu worków z piaskiem i umacnianiu wałów. Potrzebna jest pomoc na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego, w Narodowym Forum Muzyki oraz w Porcie Węglowym. Najmniej bezpiecznie w tej chwili jest we wrocławskich dzielnicach Stabłowice i Marszowice. Mieszkańcy z żołnierzami stawiają wały z worków z piaskiem. Działa na wyobraźnię jedna rzecz. Zastanawiamy się, co będzie, jeżeli pójdzie ta główna fala Odrą. W Mietkowie będzie trwał zrzut cały czas. Czy tutaj nie będzie cofki na Bystrzycy i czy ten poziom nie zacznie się wtedy podnosić. Dlatego wydaje mi się, że pomimo tego, że teraz woda stoi, to ta robota ma sens jakiś. Zawsze ma sens. Lepiej potem sobie z tego piaskownicę zrobić i się śmiać. I mówić do ludzi, którzy z nas się śmiali. Mówi, dobra, mieliście rację, dziękujemy. Nie? Ja mieszkam w tych okolicach niedaleko. Boję się, żeby nas też tam nie podlało. Dajemy z siebie 200, nawet i więcej niż 200. Kulminacji wody na Odrze we Wrocławiu należy spodziewać się najbliższej nocy, tak mówią synoptycy. Najnowsze prognozy wskazują, że fala wezbraniowa we Wrocławiu wyniesie maksymalnie 5,5 metra, czyli o metr mniej niż początkowo zakładano. A w Nysie zaczął działać szpital polowy. Jego personel będzie leczył mieszkańców przez najbliższe tygodnie. Na razie działa ambulatorium, ale ma być więcej specjalistycznego sprzętu, mówi starosta Nysy Daniel Palimonka. Przyjechały nowe kontenery, nowe namioty do rozkładania. Naszą ideą jest, żeby tutaj była nie tylko ambulatoryjna opieka, ale też taka diagnostyka wstępna, ale na tym wyższym poziomie, czyli RTG, USG, być może tomograf. Szpital w Nysie został zalany przez powódź. W poniedziałek ewakuowano z niego wszystkich pacjentów. A w Stroniu Śląskim dochodzi do przypadków szabrownictwa. Mieszkańcy informują o włamaniach do opuszczonych mieszkań, próbach oszustwa i zastraszeniach. Nie są to pojedyncze przypadki, mówi sekretarz gminy Tomasz Olszewski. Odwiedzają nas różnego rodzaju grupy, które mają niecne zamiary, niestety, w postaci szabrowania majątków naszych mieszkańców. I tutaj siły policyjne zostały wzmożone. Wydaje nam się, że powinniśmy w tym zakresie zrobić nieco więcej. Na miejsce dotarły dodatkowe siły policji i żandarmerii wojskowej. Tereny gminy mają być patrolowane z użyciem dronów i noktowizorów w nocy. Raport powodziowy. Maria Furdyna przedstawiła najnowsze informacje. Bardzo dziękuję. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. Tu Polskie Radio, jesteśmy na antenach programu pierwszego, trzeciego i Polskiego Radia 24. To jest audycja specjalna poświęcona w całości zagrożeniu powodziowemu w kraju. I na Dolnym Śląsku będziemy, i w okolicach Opola będziemy, i dalej także na Śląsku będziemy, ale województwo lubuskie też jest tym, które zaczyna czuć skutki powodzi. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej sugeruje, że kulminacja wody na Odrze we Wrocławiu może przechodzić tej nocy i generalnie tam trudna sytuacja będzie przez najbliższe dni. We Wrocławiu z naszym reporterem będziemy już za chwilę. Tak jest, właśnie patrzę na zdjęcia z Wrocławia, jak mieszkańcy na wszelki wypadek przygotowują worki z piaskiem, zabezpieczają swoje osiedla, zabezpieczają swoje przedsiębiorstwa. Bo nie są pewni. Chcieliby być pewni, ale nie są pewni, że 1997 rok się nie powtórzy. A propos tej pewności, wczoraj trudno to teraz rozliczać, pewnie przyjdzie na to czas, ale myślę, że jak się jest prezydentem miasta i ogłasza ważne rzeczy, to dobrze je sprawdzić trochę jak w mediach. Razy 3, może razy 5, żeby później nie trzeba było tego odkręcać. Stąd też pewnie bierze się ta niepewność wrocławian. Na kogo, na co, na jakie wiadomości mogą liczyć? Te sprawdzone od naszych reporterów pojawią się dziś w audycji do 19. Masz rację, bo jeżeli chodzi o Wrocław, to różne i sprzeczne ze sobą informacje pojawiały się w ostatnich dniach. Naprzemiennie mieszkańcy słyszeli, że zagrożenia nie ma, a później, że to zagrożenie jednak może być. Pilna ewakuacja jest potrzebna. Koniec cytatu. Okazało się, że to nie tu pękło, nie wtedy, niepotrzebna. Natomiast to, co jest fajne, a użyję tego słowa, to, co jest ważne też w skali i tej powodzi, i tej z 97 roku, poza tymi ekstremami, o których już mówiliśmy przed serwisem informacyjnym, to też to, że właściwie nikogo nie trzeba prosić. Ta pomoc jest niesamowita. Ludzie skrzykują się w sekundę, pomagają sobie nawzajem, czym tylko mogą i są bardzo, bardzo zaangażowani, wspierając też tych, którzy robią to na co dzień. Choć to jest kolejna doba i są już też zmęczeni, muszą odpocząć. Myślę o wojsku, myślę o strażakach, myślę o WOT, myślę o wszystkich tych, którzy zakasali rękawy i robią swoje. To prawda, w weekend, jak pojawiały się tak naprawdę pierwsze informacje dopiero, że sytuacja zaczyna być poważna i już w mediach społecznościowych, już na Facebooku były organizowane zbiórki, nawet jak jeszcze w zasadzie nie było pewne, gdzie one muszą trafić, już zbiórki były organizowane. Powiedzieliśmy o tym, że no, sprzeczne informacje napływały z Wrocławia. Mieszkańcy trochę mogli czuć się wprowadzeni w błąd, więc dobrze byłoby, gdybyśmy zyskali taki obiektywny obraz, takie spojrzenie z góry i to zapewni nam nasz reporter, reporter Polskiego Radia Adam Górczewski, który jest we Wrocławiu i z którym się właśnie łączymy. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry, kłaniam się. Powiedz, Adam, w jakim miejscu Wrocławia jesteś, jak miasto dzisiaj wygląda, co robią mieszkańcy i na co mogą liczyć, na co muszą się szykować? To tak trochę tylko ilustracyjnie do tego, co mówiliście przed chwilą. Ja jestem w tej chwili w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu i tutaj wczoraj padło hasło, że no potrzebujemy ludzi, no bo skoro fala ma być wysoka, to chcielibyśmy ten ogród zoologiczny zabezpieczyć i potrzebujemy 50 ludzi. Takie były oczekiwania, a przyszło 500. I ci ludzie i wczoraj, i dzisiaj no, próbowano tutaj znaleźć dla nich pracę i tak rzeczywiście się stało. I wały zostały podniesione, dlatego że zoo jest przy samej Odrze i wały zostały podniesione o mniej więcej metr. Ja byłem świadkiem momentu, kiedy właśnie piasek się skończył i oni mówili, my chcemy dalej układać, zróbmy coś z tym. Potem się okazało, że piasek jest z beach baru, który tutaj pracuje w okolicy, więc pojawiło się, przyślijcie nam worki, to wtedy my przynajmniej, jeżeli nie tutaj, to gdziekolwiek indziej wyślemy te worki zapakowane tym piaskiem, żeby można było pomóc. A pomóc można na przykład właśnie w Stabłowicach, o których mówiliście. Między Stabłowicami a Marszewicami jest zerwany, przepraszam, most jest, ale jest zalany kompletnie, nie ma połączenia. Ja tam byłem dzisiaj przed południem i rozmawiałem z mieszkańcami. Są wywrotki jedna za drugą. Ludzi nie brakuje? No chyba nie, no na razie jest widać pospolite ruszenie. Przyszedłem tutaj rano, to widziałem, że woda podeszła, a wczoraj wieczorem miało być spokojnie, więc trochę byłem zdziwiony. No ale widać, że ludzie się zebrali po to, żeby tutaj ratować wszystkie okoliczne nieruchomości, także. Od dłuższego czasu nie podnosi się woda, ale tak, praca tak, wre. Tak, tak, tak. No tak, no bo to nie wiadomo, czy prędzej czy później gdzieś tam coś też nie przesiąknie, nie? Znaczy ja rzeka Bystrzyca? No mieszkam tutaj obok, także no, zazwyczaj jest spokojnie, nie? Zazwyczaj strachu nie budzi. Tak, tak, tak. Jest spokojnym takim strumykiem bardziej. A dzisiaj? Ale, no, sam jestem zdziwiony, bo nie widziałem czegoś takiego wcześniej, bo nie mieszkam tutaj tak długo, żeby pamiętać 97 rok akurat stąd. Również dołączyłem, bo warto pomagać. A pan tu mieszka, czy pan przyjechał właśnie? Ja mieszkam w tych okolicach niedaleko, boję się, żeby nas też tam nie podlało. Rzuca pan worek, żeby nie rozmawiać z workiem. I zaraz ruch po kolejne. Tak jest, dokładnie. I następny worek, następny i następny, aż tak do końca. To, co widzę, co się dzieje na całym, na okolicach tych województw, jak dolnośląskie, opolskie i Nysa, co wylała, to jest tragedia z porażką i boję się tylko, żeby nie było tak jak w 97 roku we Wrocławiu, co zalało nas tam osiedle Tarnogaju i tak dalej, nie? 100 metrów stąd jest właśnie most, przez który przelała się woda już. Wiem, jak to może się skończyć. Działamy jak najbardziej, żeby nas nie zalało i żeby wszystkich mieszkańców nie pozalewało. I dajemy z siebie 200, nawet i więcej niż 200. Ludzie. Adam Górczewski we Wrocławiu. Wrócimy w każdej chwili. Tak, mamy pewne problemy z połączeniem. I policja. Nie są najłatwiejsze, ale słyszę, że Adam wraca. Adam, chciałem o jedną rzecz jeszcze zapytać. Wiem, że pracy masz sporo. Jak długo będzie ta kulminacyjna fala przechodziła przez Wrocław? Przechodziła przez Wrocław, teraz ja z kolei nie usłyszałem, bo do końca waszego pytania, ale fala dzisiaj dochodzi właśnie w tej chwili i no właśnie pojawiły się też te informacje przed momentem, tuż przed naszą rozmową, że fala będzie niższa niż to, co do tej pory się spodziewano. Mimo wszystko ludzie starają się zabezpieczyć, bo wolą dmuchać na zimno. Tutaj często padało takie określenie, żeby zabezpieczyć wszystkie te miejsca, które się da, żeby po prostu skończyło się wszystko dobrze. Adam Górczewski nie dosłyszał naszego pytania, ale je wyczuł, bo odpowiedział prawidłowo. Bardzo dziękujemy, Adamie, za twoją relację. Tak, mają profesjonaliści. To, co ważne w kontekście Wrocławia, zostanę przy nim jeszcze, żegnając już Adama. Rzecznik prasowy IMGW, którego cytowaliśmy, mówi, że kulminacja wody na Odrze we Wrocławiu, tak jak wspominaliśmy, dziś w nocy, podwyższone stany wody będą trwały mniej więcej półtorej dnia. Stan alarmowy może utrzymywać się nawet przez 5 najbliższych dni. To, co ważne, Polska Agencja Prasowa pisze, że przy stanie wody wynoszącym jakieś 466 cm jest przekroczony stan alarmowy. Kulminacja to będzie jakieś 5,5 metra i będzie to zdecydowanie mniej niż w 97 roku. To koniec cytatu. No i to przez półtorej doby. To jest to, co się zmieniło od 1997 roku. Dzięki zbiornikom udaje się spłaszczyć tę falę. Ona wtedy przychodzi dłużej, ale jest niższa. No i to jest bardzo ważna informacja. Skrajnie trudna sytuacja jest w Lewinie Brzeskim. Tam jest Witek Woźtak. Dzień dobry, Witku. Dzień dobry, witam was serdecznie. Wczoraj byłem w Lewinie, było zalane 90% miasta i kiedy ja byłem do południa, rynek był jeszcze suchy. Kiedy wyjechałem, okazało się, że woda dotarła również tam, gdzie było po południu późno 30 cm wody. Przyjechałem tam również dzisiaj, wody na rynku już nie było, ona zaczęła odpływać podobno około 22, co dzisiaj zwróciło moją dużą uwagę. Duża kolejka, duży ruch przy Domu Kultury, a o co chodziło, wszyscy próbowali ładować telefony, bo w mieście od wczoraj nie ma prądu i telefonii komórkowej. Każdy sobie radzi jak może. Jeżeli chodzi o zasięg, ja jedynie go znalazłem przy moście na Nysie Kłodzkiej i tam ewentualnie robiłem połączenia. Wczoraj i dzisiaj rozmawiałem z mieszkańcami. Oni byli zgodni, że to powódź porównywalna do 1997 roku. Około południa tutaj na przykład na rynku było sucho. Później z tego co wiem, woda dotarła do rynku. Jak sytuacja wyglądała? W miarę ona się podnosiła, no ale o godzinie 7-8, jak wieczorem wyszedł, zaczęła woda opadać. Jak teraz wygląda sytuacja tam nieco niżej na tych uliczkach, które są od początku zalane? Woda opada, dość nawet ładnie opada. Ja widziałem rano, wyszedł o 8, to widziałem tak, według mnie, co tam co na parking był zalany, to tak 1,5 metra woda zeszła na dół. Ku dobremu. Tak, tak. Będzie dobrze. No w rynku nie mamy wody, także nie jest tak źle. A jak była ta woda na rynku? Mniej więcej jak wysoko ona była? To znaczy to było tak, wie pan, gdzieś jakieś 30 centymetrów w rynku było. Tam w innych ulicach to było, no tak mieli aż pod metr, półtora. 36 stopni było przez 3 miesiące, to tak ciężko było. Wszyscy się ucieszyli, że deszcz przyszedł, a ten deszcz nam tyle nieszczęścia przyniósł. Światła nie mamy, ciężko. Nie ma prądu, z zasięgiem telefonicznym nadal trudno, ale jest woda i gaz. Woda i gaz, tak że możemy gotować, kąpać się, wie pan, no Junkers mam, także no nie jest źle. Pogorszyło się po południu? Po południu raczej tak. Później już wieczorem to już się tak stabilizowało, już opadała woda. Zapowiadali jakąś falę, że będzie szła wieczorem, ale nic nie szło. Po prostu Nysa powolutku opadała. Teraz jest coraz lepiej już. Widać na tych ulicach niżej położonych, że jest lepiej? Tak, tak. To ja to na podwórku miałem całe podwórko zalane, to już teraz tylko taki język jest. Te 30 centymetrów, 20 spadła. Myślę, że muszą to pompować, bo ona przeszła przez wały. powrotem na wały nie wskoczy. 97 rok. Pan tu mieszkał? Tak. Było gorzej czy było lepiej? Ja myślę, że tak samo, bo ja widzę po swoim podwórku. Może nawet teraz nie było tyle wody tam. A to już tam centymetry to już się nie liczą. Ale mniej więcej to było to samo. A czy da się teraz wytrzymać bez prądu i bez zasięgu telefonicznego? A jest inne wyjście. Idę tam jeszcze koło Nysy, to jeszcze jest zasięg. Jeszcze jest internet. Co zrobić? Tyle, że człowiek odcięty, nie wie, co się dzieje. Woda nabierała. Byliśmy w takim stresie, bo brakło pół schodka, żeby wyszła nam do domu. Więc cały czas stres i lęk taki przed tą wodą, że nam wejdzie do domu. Nurt był bardzo silny, więc mamy wody. Tak, no, do uda jest tam wody. A długo trwała taka gorsza sytuacja, taka krytyczna, że pani bała się? No, od rana tak 7 godziny do 22. Tak cały czas nabierała woda i byliśmy cały czas w tym stresie. Później trochę lepiej zaczęła opadać? Tak, już się zatrzymała i później już rano już zaczęła opadać. Trudno jest wytrzymać, ale trzeba się do każdej sytuacji przyzwyczaić i poradzić sobie z tą sytuacją. Tak jak mówię, dzisiaj sytuacja w Lewinie nieco uspokoiła się. Naprawdę ta woda zaczęła opadać, było to widać na każdym kroku, ale też był pewien niepokój, bo samorządowcy odkryli, że w jednym z wałów 500 metrów od rynku zrobiła się jakaś wyrwa. Ona okazała się, z tego co wiem, raczej niegroźna, więc tutaj nie było trzeba reagować. Witku, widziałeś miejscowość, która w 90% została zalana przez wodę. W miejscowości, która duża część mieszkańców musiała zostać ewakuowana. Co to za obraz, który tam zobaczyłeś? Jak wygląda takie miasto? To Lewin Brzeski to jest takie miasto, gdzie rynek jest usytuowany najwyżej. Wszystkie uliczki poniżej były zalane mniej lub bardziej. Ja widziałem strażaków, którzy przewozili ewakuowanych na pontonie. Widziałem również, że niektórzy ewakuowali się kajakiem. Naprawdę, im niżej chciało zejść się w stronę uliczek, w stronę dworca PKP, ta woda była coraz wyżej. Ja też aż tak daleko nie mogłem dojść, bo miałem kalosze do kolan, a tak naprawdę przydałyby się wodery. Czyli miałeś kalosze i tak po prostu ta woda była zbyt wysoka, żebyś mógł iść dalej. Witek Woźtak był w Lewinie Brzeskim. Bardzo ci dziękuję za twoją relację, Witku. Dziękuję wam również. Pozdrawiam. To jest raport powodziowy. Nie tylko w Lewinie Brzeskim mieszkańcy musieli być ewakuowani, również w Oławie podobna sytuacja miała miejsce. To prawda i tam teraz widzów programu specjalnego, programu pierwszego, trzeciego i programu Polskie Radio 24 zabieramy. W Oławie jest Patryk Kuniszewicz. Na miejscu, a dokładnie jestem nad rzeką Oława, dlatego że Odrę na chwilę zostawiłem, bo tutaj sytuacja też jest niepewna, tak bym to określił. Mieszkańcy nad tym rzeką mówią Oławka, więc to jest potoczna nazwa tutaj, choć nazywa się ona Oława tak samo jak miasto. Jestem przy samym moście Kutrowskiego, obok mnie pan Wojciech, który tak, o 15 skończył jedną pracę i przyszedł do drugiej. Do drugiej, tak dokładnie, układać worki na wale. Co tutaj zrobiliście do tej pory? Poukładaliśmy te worki, kontrolujemy wszystko, całą wodę. Tylko tak, worek koło worka, ale tego drugiego piętra już nie ma, to wystarczy? Nie jest potrzebne z tego względu, że ten wał po tej stronie, po lewej stronie rzeki jest wyższy od prawego. Czyli to prawy jest bardziej zagrożony? Bardziej prawy i tam są lekkie podtopienia już na niektórych ulicach. No i właśnie też słyszałem o tym, że wały przeciekają, chociaż tam na szczęście przy ulicy też są worki i te domki, bo to rozumiem jest osiedle, tak, które teraz widzimy? Tak, dokładnie to jest osiedle. Ono jest zabezpieczone, tylko ja słyszałem coś o Cowce i trochę mi się wierzyć nie chce, dlatego że Oławka wpada do Odry dopiero we Wrocławiu. Skąd mowa o Cowce? Może być, ale to jej nie musi z tego względu, że mogą się połączyć pod Sielcami wody i dlatego ona może się lekko cofnąć, ale to ona się nie cofnie całkiem, tylko delikatnie, że ona się lekko podniesie, będzie przyhamowana. No dobrze, i dlatego cały czas tutaj stoicie i te worki są w gotowości, żeby w razie czego jeszcze ten wał podnieść? Tak, dokładnie, żeby położyć po jeszcze jednej warstwie. No i teraz porównajmy tę sytuację, bo w tym momencie słyszałem, że rano to około 4 metrów było. Teraz, przed momentem widziałem, jak panowie takim specjalnym sprzętem akustycznym, który przepływy mierzy, zbadali 3,90. Oławka opada. Czyli ona spada w dół, bo jeszcze była rano około 3,95, tak dokładnie. To jest dobry trend, to w takim razie Oława się obroni. Tak, dokładnie, ona się obroni i ta rzeka będzie opadać. Czy ta mała rzeczka w ogóle zagrażała miastu? W dawnych latach nie. Teraz się tylko tak dużo podniosła. No dobrze, na którym odcinku jest najtrudniej? Najtrudniej jest od mostu kolejowego. To jest dokładnie parę mostów za nami, do tego Kutrowskiego, aż tam na, jak się jedzie na Sielce. Panie Wojciechu, dziękuję serdecznie. No i co? Spokojnego popołudnia życzę. Dziękuję bardzo za wywiad. Chociaż to wcale to nie jest tak, że to już jutro rano odetchniemy z ulgą. Nie, dlatego, że będziemy w nocy czuwać nad tymi wołami. No i my też oczywiście, jeżeli chodzi o rzekę Oława, potocznie mówią, nazywaną tutaj przez mieszkańców Oławką. Tak wygląda sytuacja na lewym brzegu, prawy jest dużo bardziej zagrożony, ale właśnie tak patrzę sobie na to, co dzieje się po drugiej stronie, bo miasto Oława jest właśnie położone pomiędzy dwiema rzekami. Oławka do tej pory nie zagrażała, to teraz ten stan się podniósł, a wały zaczęły przeciekać i tutaj też apel od służb, żeby absolutnie nie chodzić po wałach. Co prawda, ja widzę, że tutaj cały czas chodzi policja i prosi o zejście z wałów, które już są nasączone i które po prostu muszą tę wodę wytrzymać, więc nie ma co ich jeszcze bardziej ubijać. Druga sprawa to to, że jeżeli chodzi o Odrę, to tam przechodzi cały czas fala kulminacyjna, ale na Odrze praca wre od samego rana i nie wyhamowuje. A na Oławce? Na Oławce tak samo. Cały czas ładujemy worki, zamykamy tam, gdzie przypływa woda. Tu gdzieś ponoć woda puściła, więc na wale, więc ładujemy worki. Tam. Ale tylko ważna informacja. Puścił wał czy przesiąka? Coś przesiąka, tak. Dostaliśmy taką informację, dlatego się ustawiliśmy tutaj i ładujemy tam worki. W porządku. I teraz pytanie. Ta woda opada, dlatego że ja widzę bardzo wysoki stan. Nie mamy tutaj wodowskazu, więc trudno jest powiedzieć, ile nie, jest. Nie mamy pojęcia, ale jest około 4 metrów. Około 4 metrów. Ile brakuje do tego, żeby przelać wał? Nie wiem. Z metr? Metr. Tak, metr. Okej. Okay. Wystarczy wam worków? Tak, na pewno. Bo jest tam duże siły są na Odrze. Pytanie, tak. Czy wam wystarczy? Na Ławce też są duże siły, koło kortów, koło miasteczka. Jeżeli woda zacznie opadać, to dobrze. Tak. Co, jeżeli zacznie się podnosić? No może zalać miasto. Pracujemy tutaj cały czas, żeby uratować miasto. I wszyscy, którzy chcieliby pomóc, to ja tylko przypomnę, że są takie dwa punkty zbiorcze. To jest stara rzeźnia przy ulicy Rybackiej, ale tam walczymy o to, żeby fala kulminacyjna przeszła, minęła Oławę i to jest rzeka Odra. Drugie miejsce to jest chyba właśnie Most Kutrowskiego, gdzie ja w tej chwili stoję i specjalnie podszedłem do oddalonego o 100 metrów wodowskazu, gdzie dokładnie widzę 390 cm. Tak, ta woda naprawdę opada, czyli to jest 10 cm mniej niż było i stąd też mieszkańcy też tak trochę odetchnęli z ulgą. Worki co prawda są tutaj ułożone po obu brzegach. Bardziej martwimy się o prawy. Niestety, to właśnie prawy brzeg chroni centrum miasta przed wdarciem się wody. Ale jak patrzę, brakuje jeszcze co najmniej 1 metra. Miejmy nadzieję, że te wały wytrzymają. No i też tutaj dlatego mieszkańcy czuwają. Jeszcze się z Państwem połączę i opowiem, jak sytuacja wygląda na Odrze, bo przypomnę, że gdzieś około godziny 5 rano dotarła do nas fala kulminacyjna, która podniosła raptem poziom Odry o 5 cm. To nie było dużo i wtedy wszyscy tak naprawdę z uśmiechem przyjęli tę informację. Niestety, ten stan zaczął się coraz bardziej podnosić o kolejne 5 cm. Potem jeszcze doszły 3 cm, więc stan jest cały czas monitorowany i tam też jest delikatny problem z wałami. One nie pękają, one są szczelne, ale jednak gdzieś tam jakieś podsączenia się zdarzają. W związku z tym już niebawem o sytuacji z Oławy, ale nad rzeką Odrą. Patryk Koniszewicz z Oławy. Mieliśmy pomiar na żywo. Patryk poinformował nas, że woda na szczęście w tej miejscowości zaczyna opadać. Prawda. Wcześniej wspominał o sytuacji, która zaczyna dotyczyć sporej części tych, którzy pomagają, ratują, tych, którzy zwykle robią to na co dzień. Myślę o strażakach, wojsku czy wocie chociażby. To jest praca na jeden, drugi, trzeci, czwarty etat. Trzymamy mocno kciuki i dziękujemy za to, co robicie już. No tak, no bo mieszkańcy najpierw idą do pracy, później nadal są rodzicami, nadal mają obowiązki, a później na przykład, tak jak słyszeliśmy, w nocy muszą pilnować wałów. W nocy muszą napełniać worki z piaskiem, a później rano wracają do pracy. To jest nadludzki wysiłek, niesamowita postawa wielu, wielu osób. Przyjdzie czas na odpoczynek, teraz jest naprawdę sporo pracy, także na ziemi lubuskiej. Tam jest Klaudia Dadura, a dokładnie to w Żeganiu. W Żeganiu burmistrz dzisiaj rano wydał taki komunikat dramatyczny, krótkie słowa: woda wdarła się do Żegania. No i w związku z tym zarządzono ewakuację mieszkańców. Klaudio, słyszymy się? Słyszymy się. Dzień Jaka dobry. Jest w tej chwili sytuacja, po tym jak woda wdarła się do Żegania? Jak teraz, co w tej chwili widzisz? Teraz poziom wody w Żaganiu powoli się stabilizuje, a nawet nieco opada. Służby zapewniają, że panują nad sytuacją, ale mam wrażenie, że ona się nieco różni od tej, którą zastałam tutaj, gdy przyjechałam o godzinie 11. Wtedy widać było to poruszenie, ten wzmożony ruch, był wzmacniany wał przeciwpowodziowy, worki z piaskiem, służby kładły worki z piaskiem. Natomiast teraz jest tutaj nieco spokojniej, jest mniej służb, a to dlatego, że te służby wzmacniają teraz Nowogród Bobrzański, bo tam jest teraz trudniejsza sytuacja. Woda ma osiągnąć poziom ponad 5 metrów. Taką informację przekazał mi dziś wojewoda lubuski Marek Cebula. I to jest sytuacja, która dla samego Nowogrodu Bobrzańskiego jest jeszcze w miarę stabilna. Tam będą niektóre drogi, posesje pozalewane w sensie takim płytkim. Natomiast poniżej są miejscowości wiejskie, z których już z części domów zaleciliśmy mieszkańcom, żeby dobrowolnie opuścili te domy. To nie jest jakaś przymusowa ewakuacja, tylko zalecenie, żeby ewentualnie dla bezpieczeństwa opuścili domy. Dla nas w tej chwili takim największym niebezpieczeństwem są płynące kłody drewna, które uderzają w konstrukcję zarówno mostów, jak i przepustów różnych na jazach, na przykład przy elektrowniach. Ta szczytowa fala ma przechodzić przez Żagań jeszcze kilkanaście godzin. Do przelania wału brakuje około 10 centymetrów, choć już zalewa piwnice w kamienicach położonych przy rzece Bóbr. Ludzie oczywiście z niepokojem patrzą na stan wody. Teraz widzę, jak coraz więcej ich tutaj się gromadzi przy tym wale. Część z nich jest gotowa na ewakuację. Inni mówią, że nawet jeżeli rzeka się przeleje, to nie opuszczą swoich domów. Ewakuowaliśmy się koło 8 rano, bo tak nam polecono, że najlepiej będzie, jak opuścimy budynek. Opuściłyśmy, ale nie możemy usiedzieć spokojnie, więc jesteśmy tu i przyglądamy się temu, co się dzieje. Miały panie gdzie się przenieść? No tak, przeniosłam się właśnie z mężem i córką do córki i do mojej mamy. To myślę, że jakoś damy radę to wszystko ogarnąć, uratować i że się nie wleje. W piwnicach mamy już po kolana wody. Dlatego ja tylko tu przyjam, bo mam na Żagalnej tutaj garaż, chciałam zobaczyć, nie? Ale samochodu już nie ma. Tam jedynie tylko do kanału się woda może dostać. Spokojna trochę jestem. W razie czego jest pani przygotowana na ewentualną ewakuację? Tak, to chyba wszyscy mieszkańcy. Niektórzy nie słuchają poleceń. No nie wiem, może pilnują swojego dobytku. Do tej pory ewakuowano około 100 mieszkańców z kilku ulic i póki co nie ma potrzeby, żeby kolejne osoby opuściły swoje domy. Klaudia Dadura jest w Żeganiu, informowała o tym, jak teraz wygląda sytuacja i jak wyglądają ostatnie pomiary. Pomiary, na które patrzą wszyscy mieszkańcy. To jest raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. Sanepid mówi wprost. Zalane domy, zalane mieszkania są skażone. Tak je traktujcie i uważajcie na wszystko, co może się z tym wiązać. Telefonicznie z nami teraz dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Witam panią doktor i dziękuję za pani czas. Chciałem zapytać, czym się może skończyć powódź? To znaczy, myśląc o pani zainteresowaniu, o pani dziedzinie, jakie to mogą być choroby, jak się mogą rozwijać i co moglibyśmy powiedzieć naszym słuchaczom, żeby byli ostrożni. Zagrożenia zdrowotne związane z taką klęską jak powódź zależą od etapu tego zagrożenia. W pierwszym momencie, kiedy nurt wody jest bardzo szybki, właściwie nie będziemy mówić o jakichś zagrożeniach pokarmowych, zagrożeniach zdrowotnych. Raczej będą wtedy ludzie bardziej narażeni na przeziębienia, na infekcje oddechowe. Jeśli się w nocy stoi po pas w wodzie, w zimnej wodzie, to skutki tego mogą być rzeczywiście zdrowotne. Dość odczuwalne. Ale dużo gorszym zagrożeniem jest drugi etap powodzi, kiedy woda opada i pozostaje taki gęsty szlam, błoto, ścieki, stojąca woda, ponieważ to stwarza świetne środowisko do rozwoju różnych bakterii, wirusów, grzybów, różnych patogenów. I tutaj dopiero możemy się spodziewać wybuchu mniejszych lub większych ognisk epidemicznych. Niewątpliwie służby sanitarne epidemiologiczne mają teraz pełne ręce roboty, bo muszą zdecydować o powrocie tych osób ewakuowanych pod kątem bezpieczeństwa właśnie epidemiologicznego. Pani doktor, jak mieszkańcy mogą się jakoś zabezpieczyć? No bo część z nich nie chce, ale musi do tego terenu wejść. Tam, gdzie jest to błoto, tam, gdzie ten teren może być skażony, w jaki sposób mogą się przygotować, żeby zminimalizować to ryzyko? No na pewno musimy jeszcze mieć gdzieś z tyłu głowy, że ścieki, studnia, szamba, martwe, padłe zwierzęta, to wszystko są okoliczności, które sprzyjają zakażeniom bakteryjnym szczególnie. Ludzie muszą pamiętać przede wszystkim o wodzie pitnej, która się nadaje do tego picia, a więc najlepsza woda butelkowana. Musi być czysta woda butelkowana. Musimy zadbać również o bezpieczeństwo wody do mycia, bo ludzie muszą się przecież umyć, sprzątając teraz ten cały bałagan. No i musimy zwracać uwagę na żywność. Żywność i jej przydatność do spożycia, ponieważ no, takie nietrwałe produkty niewątpliwie już się nie nadają. A puszki, jakieś weki, niedokładnie pasteryzowana żywność, to wszystko stwarza zagrożenia zakażeniami na przykład takimi jak salmonella, czerwonka bakteryjna, gronkowcowe zatrucia czy zatrucie jadem kiełbasianym. Pani doktor, bardzo krótko na koniec tylko, gdzie szukać informacji w sprawie tego, jaki teren może być niebezpieczny? Jakie strony teraz mieszkańcy powinni odświeżać? Na pewno lokalne stacje sanitarno-epidemiologiczne wydają komunikaty, więc zachęcam, żeby wchodzić na jakieś platformy informacyjne stacji sanitarno-epidemiologicznych i tam czytać te informacje. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Doktor Grażyna Cholewińska-Szymańska, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Jest godzina 16.30. To program specjalny w Polskim Radiu, w programach pierwszym, trzecim i w Polskim Radiu 24. Teraz czas na skrót informacji, które przedstawi Damian Szpyra. Raport powodziowy. Wysokość zasiłków pomocowych dla poszkodowanych została zwiększona, poinformował minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak. Szef MSWiA dodał, że pieniądze są w dyspozycji wojewodów. To 100 i 200 tysięcy na remont mieszkania i remont domu to jest dziś priorytet i chciałbym to bardzo podkreślić jako bardzo dobre działanie, dobrą współpracę samorządu, wojewody. Na południu Polski obecnie potrzebne są nie tylko pieniądze. Bląk-Uzdroju poszukiwani są m.in. kierowcy do dystrybucji wody pitnej. Burmistrz Tomasz Nowicki zaapelował o wsparcie w tej trudnej sytuacji. Wszyscy przedsiębiorcy, osoby prywatne, które posiadają niewielki transport, którym moglibyśmy rozwozić te dary. Do 3,5 tony transport byłby dobry, bo można by wtedy też dotrzeć na wsi. W Lądku-Zdroju pod wodą znalazły się nie tylko domy i mieszkania, ale też punkty usługowe. W znacznej części miasta nie ma dostępu do prądu, wody i ogrzewania. Hydrolodzy uspokajają. Fala wezbraniowa, która w nocy dotrze do Wrocławia, będzie niższa niż wcześniej przewidywano. Najnowsze prognozy wskazują, że wyniesie maksymalnie około 5,5 metra. To o metr mniej w porównaniu z wcześniejszymi prognozami. Fala powodziowa nadejdzie wcześniej, zapowiada hydrolog Izabela Adrian. W Trestnie, tuż przed Wrocławiem, dziś rano został przekroczony stan alarmowy. Obecnie wynosi on 484 cm i wciąż rośnie. I wzrastać będzie jeszcze do północy, do drugiej w nocy, kiedy powinien uzyskać swoje maksimum tak około 530-550 cm. Dodajmy, że wzrasta poziom wody w rzece Bóbr w Nowogrodzie Bobrzańskim w Lubuskiem. W kulminacyjnym momencie ma on wynieść 5,5 metra. Do miasteczka została przerzucona część sił z żagania, gdzie sytuacja powoli się stabilizuje. Zniszczone przez powódź drogi naprawia wojsko. Na zalanych terenach pracują oddziały inżynieryjne. Działania wspierają terytorialsi, mówi rzecznik dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, podpułkownik Robert Pękała. Takie zespoły drogowe posiadają w swoim składzie 20 żołnierzy, pilarki spalinowe, uniwersalne maszyny inżynieryjne, ładowarko-spycharki i wywrotki. Są w stanie tym ciężkim sprzętem udrożnić drogi albo przystąpić do ich naprawy. Do patrolowania zalanych terenów wojsko używa 3 dronów. Raport powodziowy. 16.33, tu Polskie Radio, program specjalny, który w całości poświęcamy zagrożeniu powodziowemu na terenie naszego kraju. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. Policja ostrzega. Sprawdzajmy źródła informacji, które czytamy o powodzi i też nie publikujmy niesprawdzonych plotek, niesprawdzonych informacji. Jedną z takich plotek, która krążyła przez jakiś czas w mediach społecznościowych, było to, że 100 osób jest zaginionych po powodzi w miejscowości Stronie Śląskie. Ta informacja oczywiście na szczęście jest nieprawdziwa, ale przypomina nam, że te źródła naprawdę w tym czasie należy sprawdzać. I nie mówimy tego po to, żeby cały na biało wjechał teraz program specjalny Polskiego Radia, chociaż polecamy się serdecznie i to mówię bez cienia ani złośliwości, ani żartu, natomiast to jest skrajnie istotne teraz. Jak patrzę sobie na przestrzeń całą medialną dziś, wszystkie oficjalne konta, czy to jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czy to jest Sanepid, czy to jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na przykład, czy to są prezydenci, burmistrzowie, wójtowie poszczególnych miast i miasteczek, to dzisiaj to oni są tymi głównymi, najczęściej sprawdzonymi źródłami informacji. Tam radzimy sprawdzać. Ten lokalny samorządowiec w ostatnich dniach często stawał się takim centrum koordynacji pomocy. Słyszałem o takich przypadkach, że na przykład mieszkańcy dzwonili bezpośrednio do burmistrza, mówili, gdzie są, gdzie potrzebują ewakuacji, a burmistrz pineską na mapach zaznaczał dla straży pożarnej miejsce, także oni mogli tam dotrzeć na miejsce. To prawda, szczególnie, że sytuacja jest skrajnie dynamiczna i zmienia się bardzo, bardzo pilnie, więc tym bardziej, szczególnie pracując przy okazji informowania innych, naprawdę sprawdzić, może być pół minuty później, ale bardziej pewna wiadomość. To skoro jesteśmy przy pewnych wiadomościach, to o te pewne wiadomości zapytamy teraz porucznika Daniela Wosia, rzecznika 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dzień dobry, panie poruczniku. Dzień dobry, witam serdecznie. Wiem, że był pan w drodze do Wrocławia, rozumiem, w drodze do akcji. Tak, jestem. Wracamy właśnie z Lądka Zdroju właśnie do Wrocławia. I na czym ta akcja będzie w takim razie polegała teraz? Czym zajmowaliście się w ostatnich godzinach? W ostatnich godzinach tutaj WZZ Dolny Śląsk, no to główne zaangażowanie jest na wielu kierunkach. Przede wszystkim mówimy tutaj o zaangażowaniu w Oławie, gdzie są umacniane wały przeciwpowodziowe przez żołnierzy, ale też już zaczęliśmy akcję wsparcia od kilku dni tych terenów, które już są pozalewowe. Woda spłynęła, pozostały zgliszcza po tej wodzie. Mówimy tutaj o miejscowościach właśnie Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, Kłodzko. Tam już żołnierze od dwóch dni są na miejscu z tą akcją likwidacji szkód przeciwpowodziowych, więc płynnie przeszli z tej akcji ratunkowych, ewakuacji do tych akcji wspierania lokalnej społeczności, przede wszystkim w usuwaniu skutków tej powodzi. No, szczególnie, że warto łapać tę pogodę, która jest i sprzątać najszybciej jak się da. Mam nadzieję swoją drogą, że ta jesień, początek tej jesieni będzie łaskawy i uda się zrobić naprawdę dużo jeszcze przed zimą. Natomiast wiem, że to, co robicie wy także, to jest wspieranie wszystkich tych, którzy potrzebują tego wsparcia, jeśli chodzi o zatrzymywanie, przeszkadzanie tym, którzy wykorzystują powódź, tragedię ludzi do tego, żeby ukraść co nieco. Tak, panie redaktorze, no są już przypadki, dlatego też Wojska Obrony Terytorialnej skierowały swoją jednostkę Gryf. Jest to jednostka specjalnie wyszkolona, między innymi też do działań policyjnych. Ona też już w dniu dzisiejszym jest w miejscowości w okolicach Kłodzka. Tam też będzie prowadziła nocne patrole i będzie reagowała na te zagrożenia. No, ale to też warto dodać, że też na tych terenach nasi żołnierze oprócz likwidowania pomocy w sprzątaniu, likwidowaniu skutków tej powodzi też pomagają mieszkańcom i dostarczają niezbędną żywność, niezbędne środki czystości, wodę, ponieważ z całej Polski napływa pomoc humanitarna. Nasi żołnierze też pomagają właśnie tą pomoc rozdzielać i we wskazane miejsca tą pomoc też kierują. Tu myślę, panie poruczniku, nad jednym pytaniem do pana. Szczerze proszę powiedzieć. To są często małe miejscowości zniszczone. Trudno, choć może i tak jest, że dojedzie tam ktoś skądinąd, będzie próbował okradać i szabrować. Ale czy kim są ci ludzie, którzy decydują się na to, żeby okradać sklepy, okradać domy ludzi, którzy cierpią? Lokalesi? No, panie redaktorze, podejrzewamy, że tak, że to są osoby raczej miejscowe, bo ciężko tam w obecnych warunkach dojechać do tych miejscowości. Te trasy, gdzie z Wrocławia wcześniej można było przejechać półtorej godziny, w tym momencie zajmuje dwa razy dłużej ta droga, a na tych drogach, które już zostały udrożnione między innymi przy pomocy żołnierzy, też stoją żołnierze i kierują ruchem i też nie są wpuszczani na wszystkie te drogi osoby spoza terenu Kłodzka. Ten ruch jest prowadzony dla osób miejscowych. Panie poruczniku, jak wygląda takie patronowanie terenu? Wiem, że używacie noktowizorów, wiem, że wojsko używa nawet śmigłowców do tego, żeby sprawdzać te obszary i patrzeć, czy ktoś właśnie nie stara się okraść domów, okraść sklepów. No głównie w nocy, to wiadomo, no, żołnierze są wyposażeni w noktowizję, w termowizję, także wykorzystują te narzędzia, można powiedzieć, narzędzia wojskowe na co dzień stosowane do innych celów, do tego właśnie, żeby wychwytywać właśnie te przypadki i ujawniać takie osoby, które no niestety no, czynią zło w tym miejscu. Panie poruczniku, chciałem jeszcze zapytać o to no, szeroko definiowalne usuwanie skutków powodzi, no bo to brzmi jak po prostu takie zwykłe sprzątanie, że trzeba usuwać błoto, trzeba usunąć śmieci. Patrzę na zdjęcia z obszarów, na których działaliście. To są tony betonu, stali, porozrzucane samochody, gruz, elementy infrastruktury miejskiej. Jak ciężkie jest takie sprzątanie tak naprawdę, w cudzysłowie sprzątanie? Panie redaktorze, byłem dzisiaj na miejscu, rozmawiałem z naszymi żołnierzami. Zwykłe sprzątanie, no nie jest to zwykłe sprzątanie. Przede wszystkim wchodząc do domów, w których było po 2 metry wody, w tym momencie mamy po 30-40 centymetrów szlamu. Jeżeli chodzi o meblowanie, jeżeli chodzi o całą hydraulikę, cokolwiek było w tych miejscach, w tych domach, nie nadaje się nic do użytku. To jest po prostu ciężkie wynoszenie gruzu, złomu i szlamu, który no już przy tych temperaturach niestety zaczyna no nieładnie pachnieć, ponieważ to wszystko no już jakiś czas trwa, bo ten błoto popowodziowe już drugi dzień leży w tym miejscu. Jeżeli chodzi o te, tak jak pan wspomniał, beton, stal, no to już są ciężkie prace. Tutaj my żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej nie dysponujemy aż takim ciężkim sprzętem. Tutaj wspierają nas wojska operacyjne, które skierowały koparko-ładowarki, koparki i inne cięższe pojazdy, które pomagają udrażniać drogi przede wszystkim w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności no, ten zalegający gruz. Niesamowicie ciężka praca w niesamowicie trudnych warunkach. Za ten wysiłek oczywiście myślę, że w imieniu wszystkich naszych słuchaczy bardzo wam dziękujemy. Naszym gościem był porucznik Daniel Woś, rzecznik 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Bardzo dziękuję. Dziękujemy i do usłyszenia. Reakcji. 19 minut przed godziną 17. Polskie Radio z Państwem w tych trudnych momentach. Czym więcej zmartwień, tym jest nas więcej do pomocy. Dziesiątki wolontariuszy zgłosiło się do pomocy. Niesamowita postawa mieszkańców Nysy. Przebili wszystkich. To była najważniejsza noc w tym stuleciu. Bardzo wiele ciepłych słów do nas napływa z zagranicy. Litwa deklaruje gotowość pomocy Polsce. Pomagali Ukraińcom, bardzo, bardzo Polaki wszystkie. Teraz potrzebny pomysł dla Polaków. Strasznie dużo się angażowało, no i bardzo dobrze. Tyłek tar. Tutaj to tak jak w Warszawie nie było takiego ruchu. Pomocy w oczyszczaniu, w usuwaniu szkód, w oczyszczaniu mieszkań. To tylko płakać, no. Nawet nie ma siły na to. Takiego czegoś no, w telewizji nawet nie widziałem. Muł. Straszny muł. A rano nie mogłam drzwi otworzyć. Tak było zamułowane. Nie ma pomp do odpompowywania. Ludzie sobie wiadrami pomagają. Udało się uratować wiele żyć ludzkich, ponieważ o wiele szybciej zarządziliśmy ewakuację. Jesteśmy normalnymi ludźmi, a dla tych, co uratujemy, jesteśmy całym światem. Muł, wszędzie muł i to, o czym mówił nasz gość, porucznik Woś. Zaczyna się ten bardzo specyficzny zapach popowodziowy, który pamiętam jeszcze z 97 roku. Powiedzmy z Wrocławia. Smród. Oj, tak. Duszący, trudno tak naprawdę złapać oddech. Tak swoją drogą, wtedy to był środek lata, był jeszcze czas na to, żeby posprzątać, dać szansę tym budynkom wyschnąć. Mam nadzieję, że ta jesień będzie łaskawa, powtórzę to jeszcze. Słyszą, szanowni słuchacze programu pierwszego, trzeciego i Polskiego Radia 24, redaktora Jacka Czarneckiego. Dzień dobry Państwu. WOT, czyli Wojska Obrony Terytorialnej, czyli obrona cywilna, inaczej mówiąc. No chyba, właśnie nie. No, mówię inaczej mówiąc, natomiast zastanawiam się, bo kiedy umawialiśmy się na spotkanie, padło hasło, czy oni są potrzebni. Powódź pokazuje, że tak, a kiedy jej nie ma? Powódź pokazuje, że tak, oni są bardzo potrzebni, a kiedy powodzi nie ma, to oni mają swoje zadania do wykonania, muszą się przygotować, bo to są wojska obrony terytorialnej, to są żołnierze. Ale to jest formacja... Ale poczekaj, naprawdę w stopniu żołnierza są? No mają swoje stopnie, okay. Oczywiście, tak, to jest rodzaj sił zbrojnych. I ci żołnierze są przygotowani po pierwsze do tego, żeby wspomagać wojska operacyjne w czasie wojny, ale też wspomagać inne organy państwa, które są uprawnione czy upoważnione do tego, żeby działać przy klęskach żywiołowych, do pomocy. W tym momencie, jak się okazało niedawno zupełnie, 2 lata temu poprzednia władza wykreśliła obronę cywilną z polskiego ustawodawstwa i nie mamy czegoś takiego jak obrona cywilna. A to obrona cywilna powinna w tej chwili razem ze Strażą Pożarną nosić na barkach ten główny ciężar. Żołnierze WOT powinni im tylko pomagać, a w tej chwili żołnierze WOT, jak słyszeliśmy pana porucznika, jak widzimy to na zdjęciach telewizyjnych, oni niosą w tej chwili razem ze strażakami główny ciężar nie tylko pomocy przy zapobieganiu powodzi, czyli przy napełnianiu, noszeniu worów, zabezpieczaniu wałów, ale też później przy usuwaniu skutków. Słyszymy na antenie Polskiego Radia głosy ludzi z Lądka Zdroju, ze Stronia, z Kłodzka, że desperacko potrzeba rąk do pracy i gdyby istniała obrona cywilna, to żołnierze WOT-u nie musieliby tego robić, albo mogliby tylko pomagać, a obrona cywilna by to wykonywała. Z drugiej strony, czy to teraz nie jest tak, że właśnie Wojska Obrony Terytorialnej te role przejmują? No one muszą to przejąć, bo kto to ma zrobić? Pomocy. To tylko tak państwo może wspomóc zwykłych obywateli. Zresztą popatrzmy, jak było w Nysie, o czym mówił burmistrz, że to jest właśnie ta noc, zapamiętana będzie noc tysiąclecia w Oławie, w dzielnicach we Wrocławiu, w podwrocławskich Marcinkowicach. Ludzie muszą się mobilizować, jest pospolite ruszenie, żeby wzmacniać wały. W wielu mniejszych miejscowościach nie dało się zorganizować ludzi, bo ludzie woleli uciekać albo... No, nie są tacy skorzy do pomocy i w tych momentach powinna być właśnie obrona cywilna, bo ci ludzie, którzy będą w obronie cywilnej, bo już ustawa o obronie cywilnej została przyjęta przez rząd, ci ludzie będą wiedzieli, co, jak i kiedy robić. Ale przede wszystkim obrona cywilna da też to, że będą plany ewakuacji, plany alarmowania i obywatele będą wcześniej, jak nie ma powodzi, informowani o tym, gdzie mają się ewakuować, jakby coś się działo. To im pomoże uniknąć chaosu, to pomoże uniknąć tej niepewności, jak w nocy wyje syrena, to co my mamy ze sobą zrobić? Tak, to prawda, natomiast byłem zdziwiony tym, że tak niewiele wiemy, co mamy robić, dlatego, że kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, mówiło się o tym, sami przygotowywaliśmy taką audycję 360 stopni, czy umarłbyś za swój kraj, że dzisiaj ta ukraińska sytuacja wiele krajów w Europie skłania do tego, żeby wrócić do rezerwy, żeby wrócić do szkolenia, żeby zachęcać zwykłych obywateli, żeby odrobili swoje. I myślę, że niezależnie od tego, czy powódź czy jakiekolwiek inne zagrożenie, musimy wiedzieć, którędy uciekać albo którędy pomagać. Musimy wiedzieć, tylko że w tej chwili nie ma państwowej struktury, która mogłaby to robić. No, nie oszukujmy się, strażacy mają setki innych zadań na co dzień. Przecież jak jest wichura, to strażacy usuwają skutki wichur. Jak jest pożar, to strażacy to gaszą. O jakich umiejętnościach tutaj mówimy, które mieszkańcy powinni mieć? Ta obrona cywilna, jaką wiedzę powinna przekazać, żeby to organizowanie akcji, pomocy w takich sytuacjach było po prostu sprawniejsze? No przede wszystkim powinni znać te wszystkie plany ewentualnościowe, że tak to nazwę, czyli jak się dzieje, nie wiem, jak jest wielki pożar, to obrona cywilna pomaga na przykład zabezpieczyć teren, żeby tam się ludzie nie zbierali blisko pożaru, żeby umożliwić służbom, czyli strażakom pracę. W czasie powodzi to obrona cywilna wie, gdzie są worki, gdzie jest piasek, jakie maszyny są potrzebne, skąd to sprowadzić i te maszyny są mobilizowane i to obrona cywilna tym wszystkim kieruje i też pomaga fizycznie, czyli to ludzie z obrony cywilnej noszą, to kobiety z obrony cywilnej gotują i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że patrząc zresztą na te obrazki, gdzie to wojsko dowozi ten ciężki sprzęt, który ma pomagać i służyć, nie wiem, bo wiemy z ostatnich doniesień, że w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych bywają różne rzeczy, bywają, a nie ma bardzo tak potrzebnych rzeczy, że patrząc na zmieniające się klimat, nad tym też trzeba będzie się zastanowić. Co tak naprawdę powinno być na wypadek powodzi, bardzo częstej, silnych wiatrów, bardzo częstych oraz ewentualnie tak, zagrożenia już mamy pewność, ale że też śnieżyc, nie oszukujmy się. No, jak na przykład jadę przez Szwajcarię, która jest takim modelowym przykładem często państwa... Często jeździsz przez Szwajcarię? Nawet nie umiem powiedzieć tego kraju, bo to nie jest tani kraj. Mam tam chrzestnego syna więc bywam. Tam może nie tak często jak kiedyś, ale... Oni są przygotowani? Oni moim zdaniem są przygotowani. Brat mojego chrzestnego syna w tej chwili jest w wojsku. Jego ojciec był w wojsku, jego dziadek był w wojsku, a po wojsku byli przygotowani do działań tutaj, czyli na przykład mają gdzieś tam w swojej wiosce czy w swoim miasteczku, mają zmagazynowane jakieś spychacze, jakieś to samochody z leniszami, jakiś śnieg, to oni się biorą do roboty, i to razem ze strażakami, to jest jeden system. To nie jest tak, że obrona cywilna będzie coś robiła innego niż strażacy. Nie. Ale to będzie stworzony system. Mam nadzieję, że będzie tak jak w Szwajcarii. Szwajcaria to jest druga skrajność, dlatego, że tam jeszcze wiele domów jednorodzinnych ma w piwnicy schron, a mieszkańcy... Panowie są specjalistami od Szwajcarii. Gratulacje. Bardzo dziękujemy. Ale ty jesteś specjalistą Stanów Zjednoczonych, a tam też są schrony w domach. Nie, wiecie, o czym jeszcze myślę a propos systemu, Jacek, bo to, że mamy WOT, czyli ja rozumiem, że oni mają swoje stopnie. Są w armii, natomiast no to nie są super przeszkoleni bardzo często ludzie. Nie myślę o tym, że system powinien także WOT-owi, czy nam jako obywatelom powiedzieć, czego nie powinniśmy robić, albo jak nie przeszkadzać tym, którzy się na tym znają. Jak być dla nich pomocą, a nie zagrożeniem albo przeszkadzaczem. Na pewno też i być może to też weźmie na siebie obrona cywilna, ale być może trzeba by było taką edukację zacząć już w szkołach, w liceach, bo to jest podstawa, że jak się od małego do czegoś... Ja nie mówię o przysposobieniu, właśnie nie, ja nie mówię o przysposobieniu obronnym. Ja mówię, jest coś takiego jak edukacja dla bezpieczeństwa i żeby się na takim czymś jak edukacja dla bezpieczeństwa uczyć tego, jakie tu w mojej okolicy są możliwości, nie wiem, ucieczki, gdzie uciekać, jak jest alarm, żeby się nauczyć sygnałów i żeby się nauczyć właśnie tego, o czym mówisz, że trzeba reagować na polecenia osób funkcyjnych, czyli strażaka, policjanta albo żołnierza WOT. Wydawcy bardzo intensywnie gestykulują za nami, że musimy już kończyć. Ja jestem gadułą, przepraszam. Nie, ale słuchamy się ich jak generała. No. Kontrowersyjne pytanie, to znaczy, że Wojska Obrony Terytorialnej to był dobry pomysł? Aha. To jest kontrowersyjne pytanie, bo ja kiedyś krytykowałem, ale krytykowałem dlatego, bo minister Macierewicz, gdy tworzył Wojska Obrony Terytorialnej, to mówił, że oni będą w lesie walczyć z rosyjskim specnazem. No nie. Nie uważam, że Wojska Obrony Terytorialnej do bardzo tego powinny być. Bardzo intensywnie już gestykuluje wydawca za nami. Jacek Czarnecki, bardzo dziękuję. Dziękuję. To jest raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. Dyskutowaliśmy trochę o tym, jak radzić sobie teraz, no ale jak przygotować się na przyszłość? To jest też kolejne ważne pytanie. Ludzie to jedno, przegadaliśmy to, przerozmawialiśmy to w rozmowie z Jackiem Czarneckim, a drugie to sprzęt. Klimat się bardzo zmienia, więc dotychczasowe formy ochrony przed wysoką falą, przed podtopieniami, powodziami mogą już nie być skuteczne. W takim razie... wiemy, że nie być może się takie zjawiska będą zdarzały, tylko wiemy, że na pewno gwałtowne zjawiska pogodowe są związane ze zmianami klimatycznymi. Będziemy musieli się regularnie z tym musieli mierzyć. To prawda. Michał Strzałkowski. Nowoczesne systemy ochrony przed powodziami. Jakie są? Dzień dobry. Rzeczywiście, najczęściej to, co widzimy, to są stare, dobre worki z piaskiem i w ogóle zabezpieczanie wałów, podnoszenie ich, łatanie przecieków, przesiąknięć. No, wygląda tak, jak to choćby opisywali sami mieszkańcy Nysy. No, posłuchajmy. Pozostałości worki z piaskiem, ludzie nosili worki z piaskiem, był ułożony cały tutaj, cały szpaler, ludzi podawali sobie worki, układali właśnie tam wał. No i to jest metoda wbrew pozorom wciąż jedna z najbardziej skutecznych, dlatego że prosta, tania, szybka i dość dobrze się... z piaskiem to nie jest jedyne, co można zrobić. Jak ktoś być może patrzył na zdjęcia z czeskiej Pragi albo z Budapesztu z ostatnich dni, to mógł zobaczyć strażaków rozstawiających takie metalowe bariery, dość wysokie, mniej więcej 2 metry wysokości, stalowe bariery jedna przy drugiej. Takie bariery stanęły właśnie w stolicy Czech. Gdzie dokładnie? To mówił minister spraw wewnętrznych tego kraju, Vít Rakušan. Stalowe bariery rozstawiliśmy w kilku miejscach wzdłuż brzegów Wełtawy, aby dodatkowo ochronić niektóre obszary Starego Miasta, a także dzielnice Holeszowice, Błobeniec, Przystromowce oraz Zbraslaw. Dodatkowo zabezpieczyliśmy tak kilka fragmentów kanału Czertowka na małej stronie. Zadecydowaliśmy o rozstawieniu przez Straż Pożarną takich barier tylko w najbardziej newralgicznych punktach. Bezpośrednie ryzyko. No bo niestety ta metoda ma swoje ograniczenia. Jest kosztowna. Takie bariery metalowe trzeba gdzieś przechowywać. trzeba je potem rozstawiać. To wymaga wiedzy. Strażacy muszą to zrobić szybko i sprawnie. Worków z piaskiem nie trzeba rozstawiać z użyciem wkrętarek, specjalistycznej wiedzy. To właściwie umie każdy. Napełnić, zanieść, ułożyć. Jeśli ktoś tego nie umie, to szkolenie myślę, że zajmuje 10 minut i można już pomagać. Mówiliście o tym, że mieszkańcy w wielu miejscach pomagali właśnie w układaniu takich worków z piaskiem. Takie bariery mają też swoje ograniczenie. Trzeba je ustawiać tam, gdzie jest płasko, gdzie jest teren równy, no bo jeśli gdzieś jest nierówno, jeśli gdzieś właśnie są wybrzuszenia, jeśli gdzieś jest choć trochę stromo, to już tylko worki z piaskiem się będą do tego nadawały, bo je można ugnieść, ułożyć, dostosować do kształtu tego terenu. Dlatego te bariery są na ogół stosowane tam, gdzie rzeka ma szerokie bulwary, gdzie na płaskim, wybetonowanym terenie można po prostu postawić takie bariery, załatać czasem jakieś miejsca. Jeśli gdzieś jest miejsce do cumowania dla łódek czy barek, jakieś zejście do wody, no to tam się dostawia takie bariery i łata się po prostu takie dziury. Stąd masowo niestety to się nikomu nie uda. Ale stosuje się na przykład big bagi, takie specjalne, ogromne wory z kamieniami, ze żwirem, zrzucane ze śmigłowców. To na przykład w Austrii było stosowane, w Dolnej Austrii, o czym, jak to wygląda, opowiadał oficer austriackiej straży pożarnej Gerhard Rürdorfer. Kiedy wiedzieliśmy, że wały trzeba było szybko wzmocnić, albo podwyższyć, albo zatkać natychmiast jakiś wyciek, stosowaliśmy big bagi, które zrzucaliśmy z helikopterów. Były one wypełnione żwirem, kamieniami i piaskiem i podczepiane na linie. Należało precyzyjnie podlecieć śmigłowcem Black Hawk nad wybrane miejsce i odczepić ten wielki, ciężki worek z możliwie niskiego pułapu, aby jak najbardziej precyzyjnie trafić w wybrany punkt. Ale oczywiście są też jeszcze inne systemy kosztowne, jak Plan Delta. To system, który istnieje w Holandii i broni tego kraju, gdzie przecież 1/4 leży poniżej poziomu morza tego kraju. To są ogromne, gigantyczne na przykład bariery przeciwpowodziowe, które mają 22 metry długości, 237 metrów długości, 22 metry wysokości i automatycznie zasuwają się na niektórych kanałach, kiedy aparatura wykryje, że woda się podnosi. Z kolei w Tokio mamy system G-Cans. To są ogromne, gigantyczne, podziemne zbiorniki retencyjne na wodę, które ją zbierają z miasta, jeśli są gigantyczne ulewy, a potem odprowadzają do rzeki Edo, już poniżej miasta i do Zatoki Tokijskiej. No i jeszcze miasto Gąbka, to choćby w Pekinie, ale to już jest oczywiście zieleń, miejsca do spływania wody. To jest bardziej taka inżynieria krajobrazu. Michał Strzałkowski, bardzo dziękujemy. Systemy nowoczesne systemami nowoczesnymi, ale nic nie zastąpi silnych mężczyzn, jak pisze portal remiza.pl, który świetnie ogarnia całą sferę strażacką, pożarniczą. Potrzeba takich, żeby umocnić wały, jakieś 200 metrów. I nieustannie trwa też walka o to, żeby udrożnić drogi, bo te w bardzo wielu miejscach jeszcze są zalane. A o tym, jakich utrudnień musimy się spodziewać, opowie teraz Jacek Domaracki. Jakub Domaracki, przepraszam. Całkowicie zablokowana jest m.in. droga krajowa nr 45 pomiędzy Opolem i Raciborzem na wysokości Krapkowic. Tutaj ten fragment należy omijać przez Kędzierzyn-Koźle, trasą wojewódzką nr 423. Zablokowana jest też krajowa 12 w pobliżu Szprotawy w województwie lubuskim, to pomiędzy Żarami i Głogowem w powiecie żagańskim. Jezdnia jest tam zablokowana na odcinku prawie 3-kilometrowym i tutaj z uwagi na obecną sytuację ruchem kieruje policja. Objazd wprowadzony jest ulicą Szprotawy, a także przez miejscowości Ciećmiarowice, a także Wiechlice. Utrudnienia na drodze krajowej nr 94 pomiędzy Opolem i Brzegiem. Tam mamy całkowitą blokadę w pobliżu miejscowości Skorogoszcz. Na kilometrze 161 jezdnia jest zablokowana do odwołania w obu kierunkach i tutaj ruch kierowany jest na objazd. Zamknięty jest most na rzece Bóbr w Bolesławcu, to jest droga krajowa nr 94 i ten fragment można omijać ulicami miasta. Na drodze krajowej nr 40 w Głuchołazach. Tutaj przypomnę, że most na rzece Biała został zerwany i jezdnia jest zablokowana i tutaj także wytyczono objazd drogą powiatową przez miejscowości Gierałcice, Biskupów i Markowice. Ja tutaj muszę z jedną poprawką. Mówiłeś, że potrzeba silnych mężczyzn, ale proszę dlatego bardzo. Dlatego się odezwałeś. No. Tak, silnych kobiet też. Widzimy tutaj na zdjęciu we Wrocławiu, jak żołnierki napełniają worki z piaskiem, umieszczają je tam, gdzie trzeba zabezpieczać między innymi zoo, między innymi osiedla mieszkalne. To prawda, pomoc bez dwóch zdań. Nie ma płci. Bardzo wam za to dziękujemy. Kończymy pierwszą godzinę specjalnego programu na antenach programu pierwszego, trzeciego i Polskiego Radia 24, ale wrócimy z najważniejszymi informacjami w każdej chwili. Na pełnej godzinie oczywiście skrót aktualności z tym, co bieżące, z tym, co teraz warto wiedzieć ze wszystkimi bieżącymi alertami. Raport powodziowy. Reklama.